Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Nog geen jaar geleden stond het land vol met omgedraaide vlaggen, werden snelwegen bezet door tractors en gingen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk over niks anders dan stikstof. Deze campagne gaat het nog maar zelden over de toekomst van de landbouw. Maar dat het zo laag op de agenda staat, betekent niet dat de problemen zijn opgelost. Daarom debatteren vanavond Rosanne Hetsberger van Nieuw Sociaal Contract, Eline Vedder van het CDA en Laura Bromet van GroenLinks Partij van Arbeid over de vraag: hoe moet het verder met de boerensector in Nederland? We hebben een probleem met stikstof. Iedereen die wacht op duidelijkheid. Het is gewoon hard nodig om te weten wat je kunt gaan doen de komende jaren. Wij worden zeer moedeloos. Niet alleen ik, maar de hele omgeving heeft hier gewoon heel veel last van. Je ziet gewoon braakliggende bedrijfsterreinen. Je ziet leegstaande panden. En je krijgt gewoon nul weer een quest. Dat betekent dat we geen woningen kunnen bouwen. Dat we geen energietransitieprojecten kunnen doen. Jaren worden boeren aan het lijntje gehouden. Als je nu weer gaat uitstellen, weten boeren weer niet waar ze aan toe zijn. Ja, wat dat zegt is dat we onszelf gewoon in een volstrekt onmogelijke positie hebben gemanoeuvreerd. Ja, en dat was bij de vorige verkiezingen dus zo, bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar eigenlijk nog steeds, eigenlijk is er niks veranderd nog, mevrouw Hetsberger, of wel? Nee, er is heel weinig veranderd. En dat is een heel erg groot probleem. En eigenlijk kun je zeggen dat op dit dossier je net zo goed kan zien wat er gebeurt als je geen goed bestuur hebt. En als je bestuur maakt zoals de afgelopen kabinetten, waar je een probleem ziet en een doelstelling eraan hangt en een fonds pot geld. Ja. En vervolgens een model, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja, daar komen we zeker over. Een model laat sturen, hè. Je lost geen problemen op. Je laat mensen gewoon in de stikstofcrisis zitten. U zegt, dit is eigenlijk onderdeel van de bestuurscultuur waar uw partij een groot punt van heeft gemaakt. Nou, ik denk het wel, ja. Want als ik zie ook naast mij hoeveel politici dit ook een probleem vinden en ook het oneens zijn met hun eigen beleid. Hè. We zien deze week ook Piet Adema, die gewoon zelf minister is geweest en dit beleid heeft uitgevoerd. Ja. Het demissionair is en er nu in verkiezingstijd van afstapt, dat je denkt, als het nu in deze tijd gezegd kan worden, waarom kan het dan niet uitgevoerd worden? Ja. Dat is heel frustrerend. Mevrouw Bromet, kan je zeggen, ik geloof dat uw partijleider Frans Timmermans gisteren zei van, op stikstof is de afgelopen 1000 dagen niks gebeurd in Nederland. Ja, dat klopt. We zijn allemaal 100 kilometer per uur gaan rijden en dat is het zo'n beetje. Dat is wel gebeurd. Ja, dus iedereen heeft het kunnen merken. En voor de rest is er alleen maar ruzie gemaakt en is er geprobeerd om de status quo te handhaven. En dat is echt iets waar de natuur de grote verliezer is, maar de boeren zelf ook, want die weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Nee, mevrouw Vedder, is er niks gebeurd? Veel te weinig. Het is mij een doorn in het oog dat we alleen 2 stoppersregelingen open hebben staan. Dat zijn regelingen voor boeren die willen stoppen. Ja, precies. Stoppersregelingen, En dat er regelingen die het mogelijk maken dat boeren innoveren of extensiveren of verplaatsen, daar vragen we al vanaf het begin om. En die zijn er nog steeds. Ik hoor minister Van der Wal alleen maar sputteren over, maar lock in. Ik heb het soms het gevoel dat ze eerst alles wil uitkopen en dan pas naar die innovatie wil kijken. Ja. En het moet echt andersom. Ja, goed. Het is dus een belangrijk thema. In ieder geval in de formatie straks. Of het in de campagne nog een groot thema wordt, dat gaan we afwachten. Maar in de formatie zeker. En Rosanne zei het al, mevrouw Hetsberger. Minister Adema van Landbouw gaf dit weekend het opvallend interview in de Telegraaf. Hij spreekt over een totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid. En voor zowel boeren als vissers moet er een andere aanpak komen, zegt hij. Bent u dat met hem eens, mevrouw Vedder? Daar ben ik heel erg met hem eens. De aanleiding was de situatie bij de garnalenvissers. Nou, die vallen onder hetzelfde systeem als de landbouw. Ja. Maar alleen hun boerderij vaart en beweegt. En dat vindt het model nog veel moeilijker. Maar het rare is, u zat samen met hem. Dat die hele sector bijna aan de wal lag. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Het rare is, u zat samen met zijn partij in een kabinet. Dus u heeft alle tijd en gelegenheid gehad om er iets aan te doen, zou je zeggen. Nou, daarom hebben we ook met de coalitiepartners er heel hard aan getrokken om ervoor te zorgen dat er wel een oplossing komt voor die beroepsgroep. Is alleen niet gelukt. En ik moet zeggen dat die weerstand zit hem niet bij minister Adema, maar die zat bij zijn VVD-collega. Okay. Mevrouw Bromet, wat dacht u toen u de minister hoorde? Ik vind het echt een godspunt dat een minister die nog minister is, dat hij zijn eigen beleid eigenlijk gaat bekritiseren, alsof hij figurant is. Ik denk, je bent minister, je kan er zelf iets aan doen. Je bent aangesteld om problemen op te lossen. En omdat het campagne is, ga je opeens afstand nemen van je beleid. En dat geldt eigenlijk ook voor het CDA, hoor, wat mij betreft. Want het CDA is verantwoordelijk voor het huidige landbouwbeleid. Is tientallen jaren aan het stuur gezeten om de landbouw te maken zoals hij nu is. Hebben met Hoekstra eindeloos lopen traineren als het gaat over het nemen van maatregelen om stikstofproblemen op te lossen. En nu horen we van het CDA, we moeten aan de gang gaan. Ik zou zeggen, het is al al 3 jaar te laat. Het is al 20 jaar te laat. Maar dat laatste wat mevrouw Bromet net zei, dat we hebben getraineerd om dingen in gang te zetten, dat is nou juist niet waar. Want precies die regelingen waar ik het net over had, die we nodig hadden om in beweging te komen, die kwamen er elke keer niet. Ja, en als je een ambitieuze doelstelling neerzet als kabinet met een ambitieus middelenpakket ernaast, wat boeren nodig hebben om dat doel te bereiken, maar die komt niet, dan heb je de verantwoordelijkheid om op een gegeven moment de discussie over die ambitie te sprake te stellen. Ja. Want anders ga je een sector gewoon over de kling. Oké, en dat is wat uw partij gedaan heeft, zegt u. Ja. En inmiddels is elke partij zo verstandig. Nou, niet helemaal nog. Hè. Timmermans die heeft 2030, even een beetje gedraaid naar 35. Er valt onduidelijkheid over het standpunt van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Nou, helemaal niet. We gaan even luisteren wat hij zei en dan mag u zeggen hoe het nu zit. Ja. U zegt niet een bepaald jaar. In uw programma staat heel duidelijk 2030. U hebt de scherpste stikstof. Jazeker, dat klopt. Maar ik zeg u hier, we hebben dat in ons programma staan. Ik heb de afgelopen weken heel veel met jonge boeren gesproken. Ik heb goed naar ze geluisterd. Zij zeggen, alles zit nu vast. Wij willen bewegen, help ons te bewegen. En ik wil die handreiking van jonge boeren, die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden wat we in het verkiezingsprogramma hebben afgesproken. Dus u laat 2030 dan hierbij. Wij gaan dan met de jonge boeren kijken hoe we onze natuur kunnen verbeteren. Want we praten over jaartallen, maar we moeten hebben over de natuur. Die is in slechte staat. Ja, mevrouw Bromet. Ja, dat laatste dat is voor mij het allerbelangrijkste. Wij hebben ons programma door laten rekenen, in tegenstelling tot deze twee collega's die dat niet hebben gedaan, bij het Planbureau voor Leefomgeving. Daar halen we met maatregelen halen we de doelen. Die staan ook nog steeds. Ja. En waar je hiernaar luistert is de diplomaat Timmermans. En ik ben het met hem eens. Oh, hij is lijsttrekker, toch? Ja, maar hij is natuurlijk een diplomatiek type. Dus hij probeert een doorbraak te forceren. We hebben nu met de huidige coalitie of de vorige coalitie hebben eindeloos gebakkeleid over jaartallen. Heeft niets opgeleverd. Wat mij betreft, en dat is ook wat Timmermans bedoelt, gaan we in overleg met de jonge boeren die helemaal met hun rug tegen de muur staan, kijken hoe we die natuur nu wel kunnen verbeteren met maatregelen in plaats van met... Maar dat getal is niet meer zo heilig. Dat is eigenlijk wat mevrouw Verder net zei. Geldt dat ook voor uw partij? Kijk, dat getal dat is nooit iets wat GroenLinks of PvdA ingebracht heeft. Dat is iets van het vorige kabinet. Daar hebben ze al hun beleid op gestoeld. Ik denk heeft wel dat het in het vorige verkiezingsprogramma stond. Ja, je moet, kijk, Remkes hebben we aangesteld om het stikstofprobleem op te lossen. En die zei, je moet juridische zekerheid hebben wanneer die stikstofuitstoot naar beneden gaat. Dus dat staat nog steeds. Het staat ook daarom in ons verkiezingsprogramma. Wij hebben dat door laten rekenen met onze maatregelen. Dat halen we ook. Maar ik zit niet aan één maatregel vast. Het is ook voor u niet heilig, het jaartal. Nou, het jaartal. Ik wil dat er een juridische zekerheid komt, dat we dat land weer van het slot afhalen en dat de natuur verbetert. En als dat kan met iets anders als het jaartal, namelijk met maatregelen die heel concreet zijn, dan valt erover te praten. Okay. Maar het is absoluut geen excuus om aan de slag te gaan. Want ik vind het... Om niet aan de slag te gaan. Om niet aan de slag te gaan. Ik vind het zo ergerniswekkend dat ik ditzelfde debat eigenlijk al 5 jaar zit te voeren. Dat is heel treurigmakend eigenlijk. Mevrouw Hetsberger, in uw programma zegt u, stikstof moet significant zijn teruggedrongen in 2035. Ja. U gebruikt ook niet de term halvering die de andere partijen wel gebruiken. Nee, nou ja, daar zou je mogelijk op uit kunnen komen. Als je alleen al naar de NEC-richtlijn kijkt, dat is de Europese richtlijn, die zegt ten opzichte van 2005 totaal ongeveer 43% in 2030 teruggedrongen. Dus als je dat extrapoleert, dan zit je inderdaad in 2035 ongeveer op de helft. Let wel. Waarom zegt dit is u niet 2005. Waarom zegt u niet halvering? Volgens mij rekent mijn collega van GroenLinks PvdA met 2018. En dat is dus veel meer. Ja. Dus het is niet een beetje de helft. Is het nou de helft in 2030 om in 2035? Maar wij zeggen de helft in 2035 ten opzichte van 2005, toen het heel hoog was. Maar daar begint het alweer. De technocratische manier waarop er over natuur gesproken wordt door het CDA de afgelopen jaren, met de programmatische aanpak stikstof die een heilloze weg was, maar nu ook met een nieuw sociaal contract die begint over jaartallen en ten opzichte van welk jaar. Het gaat erom dat de natuur in slechte staat is in Nederland. Dat hij beter moet. En daarvoor heb je maatregelen nodig. En ik wil eigenlijk wel van Nieuw Sociaal Contract weten, wat zijn die maatregelen die zij gaan nemen om die natuur in betere staat te brengen? Nou, het is helemaal niet technocratisch, want het heeft gewoon gigantische effecten op hoe het land en voor boeren, hè, waar ze op kunnen wachten als PvdA GroenLinks heel erg groot wordt. Maar laten we het inderdaad over die maatregelen hebben. Laten we het over die maatregelen hebben. Want wat wij zien is dat eigenlijk sinds dat wij een fuik in zijn gezwommen, die stikstoffuik, waarin je alleen maar kijkt, eigenlijk de hele veehouderij leg je langs één maatstaf. En dat is stikstof. Niet alle stikstof, want 90% gaat de lucht in. Maar die 10%, dat kleine deeltje, dat neerkomt op het erfende natuur daarbuiten. En dan niet op alle natuur daarbuiten, maar de juridisch beschermde natuur. De Natura 2000. En wat wij graag willen, is wij willen veel integraler naar veehouderij gaan kijken. Want er zijn heel veel aspecten daaraan. Ja. Je hebt de vervuiling van lucht, van water, maar ook stikstofdepositie. En de maatregelen die jullie gaan nemen dan? Ja, daar kom ik op. Maar je hebt ook dierenwelzijn. Een van de eerste je hebt debatten, ook... beetje geduld. Nog, je hebt ook dierenwelzijn en je hebt ook... wat betekent het voor het platteland? Hoe ziet het landschap maar het is wel een goede vraag. Wat voor maatregelen gaat u nemen om de natuur te verbeteren? Nou, wat we direct willen afschaffen is de huidige piekbelastersaanpak. Want die is helemaal gericht op het Eriusmodel. Waar het Eriusmodel eigenlijk het model rekent op in een ruimte waar die helemaal niet kan rekenen. Het is een beetje als een flitspaal waar je een boete krijgt omdat je 0,1 kilometer per uur te hard krijgt. Maar als u de piekbelasters aanpak afschaft, dan zegt u ook die uitkoopregelingen die nu openstaan voor piekbelasters, die gaat u onmiddellijk weer sluiten? Nou, daar willen we inderdaad vanaf, omdat we naar een andere opkoopregeling willen en dat we dus niet gaan kijken naar die 10% die neerkomt op de natuur, maar naar de ammoniakdeken, hè? Dus naar wat er in de lucht komt. En dan kijk je veel integraler naar een bedrijf, dus dan ga je voorop eerst de oudere boeren met verouderde bedrijven die geen opvolger hebben. Ook al zijn ze geen piekbelaster, ook al zitten ze niet in de buurt van een natuurgebied? Want we willen ook echt kijken naar concentratiegebieden. Okay. Ja. Je hebt gewoon gebieden in Nederland waar veel te veel mest is. Hè, waar ook varkenshouders tot wel 2 ton per jaar moeten betalen. Okay, maar dan moet je toch juist kijken naar die gebieden waar die stikstofoverlast het allergrootste is. De Veluwe, ons grote natuurgebied, wat zwaar lijdt onder de stikstofoverlast uit de Gelderse Vallei, waar al die kalverhouderijen zitten. De Peel, waar al die varkenstallen staan. Daar moet je toch ingrijpen. En u zegt, je moet ook wel degelijk daar... Boeren in Nederland, die auto's, kijken, die kan wel of stoppen. Ik u goed begrijp, u zegt je moet wel dus boeren die daar vlak in de buurt zitten laten stoppen? Als het ja, kan. Nou, volgens mij begint het met een visie op de veehouderij. En de visie van GroenLinks PvdA is het moet een einde zijn aan de intensieve veehouderij. Die zit in die gebieden die zwaar belast zijn. En daar moet je dus ook paal en perk aan stellen. Megastallen sluiten, geen nieuwe megastallen meer. En daar moet je regelingen op richten en ook snel. Oké, mevrouw Verder, wilt u het stikstoffonds zoals het er nu ligt in stand houden? Want dat wil NSC ook afschaffen? Nee, dat zou onverstandig zijn, want er moet een heleboel gebeuren in de transitie in de landbouw. Niet alleen op stikstof, maar ook op een heleboel andere onderwerpen. En daar hebben we gewoon middelen voor nodig. Kijk, wat die jonge boer tegen Timmermans had gezegd van ik wil wel verduurzamen, maar alles zit vast. Mm. Daar heeft hij echt wel een heel goed punt. Dat merk ik als boerin zelf elke dag ook. Dat is juist waarom we meer willen bieden dan alleen een stoppersregeling. Want een jonge boer die door wil, heeft helemaal niets aan een stoppersregeling. Maar er zijn al maatregelen u wilt dat die er alternatieven komen. Mevrouw Hitsberger zei net, je moet niet specifiek naar natuurgebieden kijken, naar de boeren in de buurt van natuurgebieden, maar je moet breder kijken, integraler. Ja, gezien hoe stikstof zich gedraagt in emissie en depositie, is dat denk ik verstandig. Wat wij belangrijk vinden is dat we veel meer gaan naar doelsturing. Kijk, als ik als boerin weet wat er van mij en mijn bedrijf verwacht wordt, wat ik mag uitstoten en hoe de waterkwaliteit rond mijn bedrijf moet zijn. En ik krijg de ruimte om dat in mijn eigen vakmanschap, passend bij mijn grond, bij mijn bedrijf, bij mij als ondernemer, naar die doelen toe te werken. Dan gaat die sector weer in beweging komen. En op dit moment gebeurt er helemaal niks. Terwijl ik kan vandaag managementmaatregelen nemen op mijn bedrijf die 30% emissiereductie stikstof opleveren. Maar ik kan aan niemand vertellen dat ik het doe. Laat staan dat het wordt ingerekend. Ja. Omdat er met modellen wordt gewerkt en precies, niet met de concrete praktijk. Ja, er zijn wel een heleboel boeren die, zeg maar, gegeven de discussies in de samenleving over klimaat, die weten dat het water schoner moet, die weten dat we een stikstofprobleem hebben, die wel die maatregelen nemen en die op een hele natuurinclusieve manier boeren. En volgens mij moeten we die boeren als voorbeeld maar nemen dat zeg voor die ik hele ik grote neem middengroep. Die maatregelen al. Dat doen wij al, omdat dat gewoon winst oplevert. Maar geen hond die het weet. Het wordt niet beloond ook. Nee, het wordt helemaal niet beloond. En als we bijvoorbeeld kijken naar... Want mevrouw Brometti zei net van we moeten megastallen bijvoorbeeld afschaffen. Als je werkelijk doelsturing centraal zet en je zegt aan een boer, je moet voldoen aan de eisen van dierwelzijn en je emissieuitstoot moet voldoen aan allerlei eisen, dan kan het heel goed zijn dat zo'n megastal diervriendelijker en duurzamer blijkt te zijn en die mag dan een blijven, klein stalletje zoals bij mij thuis. Mevrouw Hetsberger, u bent niet voor nieuwe megastallen, heb ik goed begrepen, denk ik. Hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Degene die er zijn, mogen dat wel, maar nieuwe niet. Ja, maar het grappige is ook dat, daar is iedereen het volgens mij ook ook wel over eens. En heel breed in provincies. En Remkes die schrijft ook geen fabriekslandbouw. Maar het lukt gewoon niet om het uit te voeren, lijkt het wel. We hebben daar een voorbeeld van. Laten we even luisteren. Okay. Ik ben de achtste generatie en mijn zoon staat aan de vooravond om de negende generatie te worden. Wij hebben een megabedrijf. We hebben een drietal locaties waar we in de totaliteit 800 koeien melken. 400 stuks jongvee. Alle melk wordt verwerkt tot kaas en verse zuivel. Maar daarnaast exporteren we ook 500 hectare grond. Mijn concrete vraag is of dat mijn zoon, of het dan voor hem nog toekomst is. Ja, mevrouw Bromet, wat zegt u tegen deze man? Ja, dit is een voorbeeld van het landbouwbeleid van de afgelopen 40 jaar... waar een boer steeds verder op moet schalen om nog een behoorlijk inkomen te hebben. En dat gedaan heeft in dit geval? En dat gedaan heeft. Dus daarom zijn wij ook geen tegenstander van het uitkopen van dit soort boeren. Maar wij vinden dat elke boer waar ik kom... en ik ben de afgelopen jaar bij ontzettend veel boeren geweest... vraag ik van, wil je 100 koeien of 500 koeien als je hetzelfde inkomen hebt? En doe ze maar 100, allemaal zegt hij dan. 100 koeien. Ja. En wij zijn een overheid, dus wij moeten ervoor zorgen... dat de omstandigheden zo zijn dat je niet elk jaar... een grotere stal neer hoeft te zetten om gewoon nog je rekeningen te kunnen betalen. Ja. Dat is de hele transitie waar we voor staan. En ik hoop ook met deze twee nieuwe, of ja, relatief nieuwe collega's. De collega's zijn nieuw, de partijen niet per se. Nee, dat is wel een beetje. Kijk, maar nog even, het stikstoffonds, hecht u daaraan? Moet dat blijven? Het stikstoffonds op zich niet het fonds, maar er moet wel geld komen om deze transitie van maar de landbouw. Maar dat vindt u misschien ook, mevrouw Hetsberger? Ja, er moet zeker geld komen, maar waar gewoon in het kader van goed bestuur willen wij af. Van hele grote potten geld buiten de parlementaire controle halen. Ja. En dus gewoon maatregelen via de Rijksbegroting te nemen. Dus daar, ik wil nog heel. Ja? Gaat u gaan? Ja, nee, maar daar komen jullie dus uit onderling. Over of dat al precies in het fonds zit of op een andere manier. Daar heeft u waarschijnlijk ook geen bezwaar tegen. Als dat anders gewoon niet. Oké. Okay. U wilde nog iets anders zeggen? Nou, ik bedoel, mevrouw Bromet die zegt net over dat wij. Dat het ons niet uitmaakt in die natuurgebieden. Maar waar het beleid nu op draait, is specifiek de Natura 2000 gebieden. Hè? Ja. Dus niet alle natuur in Nederland. Nee. En wat ik altijd een beetje problematisch vind... is dat ja, je hebt gewoon megastallen... Die toevallig niet naast de Natura 2000-gebied... die zit natuurlijk wel naast natuur. Want op het platteland is er heel veel natuur. Maar dat is gewoon niet beschermde natuur. En dat hele diepe onderscheid tussen... dit is een boerenerf of dit is een boerenbedrijf... en dit is juridisch beschermde Natura 2000-gebied... en dit is ja minder belangrijk. Nou, daar willen we... We willen naar emissiebeleid. Want als je naar die stikstofdeken gaat kijken... Ja, emissie, iedereen... dat is wat je uitstoot. Ja, hè? Dus en die deken die komt overal neer, daar heb je niet zoveel greep op. Dat kan ook uit het buitenland komen, dat kan overal vandaan komen. Dus daar heb je geen invloed op. De emissie wat je uitstoot, heb je wel grip op. Juist, inderdaad. Maar is het toch fijn als je in de buurt van zo'n Natura 2000-gebied... niet heel veel uitstoot? Nou, als je inderdaad echt helemaal vlak in de buurt meter zit... Het, geloof ik, hè? Een paar honderd meter, maar dat zijn er maar heel weinig. En die moderne boer waar mevrouw Bromet het net over heeft... die 100 koeien, die meneer het net, die zit in de Krimpende Waard... die ik net hoorde. Klopt, ja. Maar die boer waar mevrouw Bromet het over heeft... die is momenteel ook soms piekbelaster. En die moet ook... Dat is een natuurvriendelijke, dat kan een natuurvriendelijke boer zijn. Ja, dat klopt, hè, mevrouw Bromet? Moderne ja, dat bedrijven. Klopt zeker. Dus kijk, het mooie is eigenlijk van het... Ik ben ook niet voor seks-stikstofbeleid. We staan voor heel veel aan de uitdagingen in de veehouderij. We moeten ook aan het klimaatdoel voldoen en aan schoon water. En dat heeft een enorme impact. En dat is een beetje waarom ik ook ongeduldig ben. Omdat ik denk, die impact van al die dingen die we nog moeten gaan doen, die is op het boerenerf gigantisch groot. En daarvoor vind ik het ook dat je eerlijk moet zijn over wat het voor consequenties zal hebben en dat het voor heel veel boeren een einde van hun toekomst betekent of een totale omschakeling. Nou, maar dat is wel goed. Dus ik vind best dat een boer die nu een intensieve veehouderij heeft, omschakelt naar een heel andere manier van landbouw. Dan en mag daar die blijven wij van nu, ja. Zeker. Want, mag ik daar reageren? Ja, mag ik even zeggen dat mevrouw Hetsberger in haar programma, althans uw landbouwwoordvoerder heeft gezegd, van de koeien moet 10% weg en van de varkens 25%. Nou, om en nabij. Ja, nee, dat heeft hij niet gezegd. Het zit, of tenminste, hij heeft gezegd, daar wel. Kom je ongeveer nou, op ja, uit. Precies, hè? Ja. Dus wat we duidelijk maken is, kijk, er is nogal een verschil tussen een veehouderij waar je het voer van je eigen grond haalt en waar je ook mest op een de manier waarop je het doet maakt ook juist, uit. Maar, dus hè, mest kan je grotendeels weer aanwenden op je eigen grond. Ja, maar u zegt, we hebben te veel koeien en te veel varkens en vooral koeien moet 10% minder ongeveer en varkens 25%. Nou, maar dat is niet, dat zijn geen harde lijnen, maar bij de daar zul je op uitkomen, daar zijn we. Kijk, ik hoor voor. Nee, geeft niet. Het is moeilijk ertussen te komen, hoor. Deze gewaardeerde collega's. Nee, maar als we het hebben over de voorbeeldboer van net, hè, met 800 koeien en 500 hectare. En ik hoor nu zowel mevrouw Hetsberger als Bromet een bedrijf schetsen wat ze voor ogen zien. Daar voldoet deze boer gewoon aan. Want we hebben het hier over een hele extensieve boer. Ja. Want we noemen een bedrijf al extensief als hij minder dan 2 koeien per hectare heeft. Dat zou in zijn geval 400 hectare zijn. Hij zit op 500 hectare. Dus hij heeft ruimte genoeg voor het aantal koeien. Ja, precies ook waarom je doelsturing centraal moet zetten. Want anders gaan we op factoren als is het mega ja of nee, mensen beoordelen. Heeft het een labeltje ja of nee? Maar al die bedrijven die kunnen op hun gebieden heel erg goed scoren. Maar vind jij dat je dan ook een einde moet maken aan het importeren van krachtvoer, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika, om die koeien te voeden? Vind jij dan dat het voer wat deze boeren op eigen grond kan verbouwen, dat maatgevend is voor de omvang van zijn bedrijf? Want als je maar voer blijft importeren vanuit overzeese gebieden waar de regenwouden voor gekapt worden, dan krijg je altijd een mestoverschot. Nou, dat doet de melkveehouderij niet, al heel lang niet meer. Die hebben een convenant gesloten met verantwoorde sojaschroot, hebben we het dan over. Dat is een reststroom van een sojaproduct. Ik ben het ermee eens dat we geen grootschalige transporten moeten doen puur voor veevoer. Maar stromen die overblijven van producten die we importeren en die hier anders geen functie hebben, die moet je gewoon benutten in een circulair landbouwsysteem. Ja. En een boer met 800 koeien en 500 hectare, die komt een heel eind u zegt, daar is als wel het hebben voor. Over zelf eiwit verbouwen. Even naar mevrouw Brett, als ik uw programma goed gelezen heb, zegt u eigenlijk vooral, ja, we exporteren ook heel veel. Daar moeten we eigenlijk een beetje mee stoppen. Doe nou gewoon wat we hier zelf nodig hebben en dan zijn we er eigenlijk weer. Nou, ik vind het belangrijk dat wij die sojaschroot, dat geeft hier ook een mestoverschot. Dus dan moet u me even uitleggen wat sojaschroot is. Dat is gewoon een restproduct van de sojaproductie. En die wordt hier aan de dieren gevoerd. Wat is het? Een hulsje om de sojaboon. Okay. Ja, en dat is heel eiwitrijk. Dus en die eten dieren dan weer op hier? Ja. Ja en die importeren we uit? Het afval. Uit Zuid-Amerika. En met de boot? Ja, en dat vinden wij gewoon niet een goede manier van veehouderij. Nee. Wij hebben hier heel veel grasland in Nederland. Nou, daar kunnen koeien daar eiwitrijke melk van maken. Hartstikke goed. Maar laat die koeien dan gewoon gras eten in plaats van soja. En kijk dan hoeveel koeien je kwijt kan in Nederland. En dat is niet 10% minder. Dat want veel, dat hebben wij allemaal door laten hoeveel rekenen. Wel, zegt u dan? Nou, dat is zeker de helft minder. Dat is echt heel ingrijpend. Dat is die halvering van Tjeerd de Groot. Daar bent u ook voor. Nooit als doel gesteld, maar ik denk wel, als je eerlijk bent, dat je daarop uitkomt. Als je dan kijkt naar de impact op ons areaal grasland, hoeveel grasland Nederland dan gaat inleveren, en wat dat gaat doen met onze waterkwaliteit, daar maak ik me echt heel erg zorgen over. Wacht even, als er minder dieren komen, gaat de kwaliteit van het water achteruit? Grasland is een van de beste gewassen die je kan telen als het gaat om waterkwaliteit. Het gras hoeft niet weg, de koeien moeten weg. Ja, maar we hebben keer op keer gezien, als er koeien verdwijnen, dan verdwijnt er ook gras. Want wat moet je met gras als er geen beest is om het op te eten? Dat kan je niet volhouden. Nee, en dan komen daar andere gewassen voor in de plaats. En dan creëren we hier nog een derde van Nederland is veengebied. Daar groeit alleen maar gras. Dus daar kun je koeien op zetten. Maar dan op een extensieve manier zonder krachtvoer. Er zijn boeren die dat bewijzen dat kan. Het levert wel minder melk op. Dat is zeker waar. Ja. Maar als je geen kunstmest hoeft te kopen en geen krachtvoer hoeft te kopen, dan blijkt dat dus een heel goed verdienmodel te zijn voor de boeren. Even terug naar u. U zegt halveren van zowel koeien als varkens. Nou, varkens, dat zal nog veel meer moeten. En kippen ook. Want die stallen die helemaal volgepropt zitten met dieren, die helemaal luchtdicht afgesloten worden. Dat maar dan is gaat u eigenlijk verder dan Tjeerd de Groot. Ja, misschien wel, hè? Maar daar zijn we natuurlijk weet Frans Timmermans, weet dat ook? Ja, zeker. Die heeft ook onze doorrekeningen gelezen. Staat het allemaal in. Ik ben benieuwd of hij morgen iets anders zegt in een interview. Ja, ik vind het toch een beetje lastig, want we doen er nu een beetje lacher over. Maar nee, het is wel. Het is wel heel ernstig, hoor. Ik bedoel, als je zo. Ja, ik vind dat behoorlijk extreem. Als je ook zegt, je mag helemaal geen krachtvoer meer importeren. Daar ga je ook. Weet je, dan ga je ook weer voorschrijven wat die boer precies mag voeren. Ja. Als je geen kunstmest meer mag gebruiken, dan ga je dat ook helemaal voorschrijven. En 50%, dat is echt een mokerslag voor de landbouw. Maar en we hebben een enorm stikstofprobleem in Nederland. We hebben een enorm natuurprobleem. We hebben een probleem met het klimaatneutraal maken van de samenleving, met het akkoord van Parijs. We hebben het waterkwaliteit in Nederland moet in 2027 schoon zijn. Hebben we afgesproken, is op 99% van de wateren zijn niet in goede staat. Maar, ja. Dus er moet superveel gebeuren. En ik zeg, het is heel ingrijpend. En dat komt door al die jaren pappen en nat houden. Het verschil, en nu hebben we nog maar heel weinig tijd om het te regelen. Ja, het verschil, denk ik... Dit is op zich wel een heel mooie illustratie van het grote verschil in het politieke landschap. Ik dacht halverwege het gesprek, jullie komen er wel uit. Maar dat is ineens helemaal voorbij. Nee, is dat we aan het eind van de dag waarschijnlijk allemaal onderschrijven dat we die doelen willen halen. Maar dat de ene helft zegt... Of de landbouwsector dat dan mee kan maken, nou ja, dat zien we dan daarna wel weer. Ja. En voor ons is het cruciaal dat we zeker weten vooraf, voordat we grote mokerslagen gaan uitdelen, dat zo'n sector het mee kan maken. Maar omdat we een sterke sector belangrijk vinden. Dat is waar we al 40 jaar in zitten. Okay, en die we kennen van het CDA. En die dus kennelijk ook bij nieuw sociaal contract de modus is. Terwijl er heel veel meer nodig is. Want welk verdienmodel zit u voor de boer, mevrouw Hetsberger? Je zou kunnen zeggen van het moet zodanig zijn dat het natuurvriendelijk is en dat mag in de schappen. Maar ja, uit andere landen kunnen dan weer andere dingen in de schappen komen die veel goedkoper zijn. Dus hoe ga je dat goed doen? Nee, zeker. En op het moment is ons stikstofbeleid zelfs een van de redenen dat we echt een hele oneerlijke concurrentie hebben. Hè? Want over de grens in Duitsland kun je wel gewoon niet mee. Maar dat wordt alleen maar erger als we deze weg op gaan. Ja, en daarom de verschillen groter worden ernstig. Met de rest van... Ja, daarom vind ik het ook niet grappig. Maar wat is uw alternatief? Nee, maar laat ik even, want bijvoorbeeld onze drempelwaarde, dus waar je een vergunning nodig hebt. Ja. En dat vogelpoepje waar ik het net over had, van Arius, het model, die berekent nu in minuscule hoeveelheden stikstof. En dat is gewoon een heel groot probleem. En net over de grens in Duitsland is het gewoon 4000 keer die waarde die wij gebruiken. En in Denemarken is het 7000 keer zoveel. Ik wil net het verdienmodel van de boer. Ja. Nou, hoe gaat hij zijn geld verdienen straks? Nou, een van de belangrijke dingen is daar het mestoverschot. He, want die mestmarkt zit helemaal vast. Dus het kost ontzettend veel geld op dit moment. Zowel voor melkveehouders als voor varkenshouders om mest af te voeren. Voor melkveehouders hadden we het over 50.000 tot 100.000 euro per jaar. Terwijl het voor varkenshouders wel tot 200.000 mest hebben. Omdat we veel te... Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus daar ga je al, als je een deel terugbrengt in de veestapel, vooral bij de varkens, ga je al ruimte creëren. Want dan wordt het ook makkelijker om mest af te voeren. En daardoor wordt het voor de boer al het model economisch gezien al beter, zegt u. Omdat hij minder geld kwijt is aan de afvoer van de mest. Ja, maar op dit moment, kijk, het is ook niet dat, dat er helemaal geen verdienmodel is op dit moment. Je moet alleen die toekomst zeker maken. Voor door boeren, dat de veestapel een stukje in te krimpen. Juist. Want hoeveel wilt u inkrimpen, mevrouw Verder? Wij hebben daar geen percentage aan gehangen, omdat het voor ons geen doel op zich is. Maar mevrouw Hetsberger heeft het teruggegeven. Wij denken wel dat de veestapel zal gaan krimpen. Gezien de doelen die we willen gaan halen. Maar is dat dan halveren of 10 tot 25%? Net wat ik zeg, omdat het geen doel op zich is, is het voor ons dus niet belangrijk dat we daar een bepaald target in halen of zo. Het zal een gevolg zijn van een transitie. Maar komt u dan ongeveer op dezelfde getallen uit als mevrouw Hetsberger? Maar weet je, wij vinden niet. Ik denk dat de mensen dat wel willen weten. Het CDA wil dus kennelijk minder dieren, maar hoeveel minder? Nee, dat zeg ik net. Dat wil ik niet. Dat willen we niet. Dat gaat waarschijnlijk een resultante zijn van het feit dat we een transitie in de landbouw gaan zien. Maar u heeft dat vind ik zo erg. Dat vind ik zo erg dat je dan zegt dat je voor de boeren opkomt, maar dat je niet weet hoeveel de veestapel gaat krimpen. En heel veel boeren denken: ik moet mijn veestapel halveren. Dat is niet aan de orde. Ja, dat is. Het dat is vind de ik een vreemd... veestapel in Nederland. En we willen dat de boeren die overblijven. Dat die een goed verdienmodel hebben. Ja. En mevrouw daar hoor ik het CDA echt nooit over. Nee, ja, dat vind ik echt. Ik vind eigenlijk wel kwalijk dat dit frame nu geschetst wordt. Want wat wij willen, en daar sluit ik me aan bij mevrouw Hetsberger, is we zien, jammer genoeg, dat er een grote potentie is van boeren die het zat zijn, die ermee willen kappen en die zeggen, ik ga het bedrijf ook niet doorgeven aan mijn kinderen, want ik wil ze er niet mee opzadelen. Of jonge opvolgers die alsnog de stekker eruit trekken en zeggen, ik durf het niet meer aan. Ja. Helaas is die potentie zo groot dat als we die mensen helpen met stoppen, dat we nog en we gedaan halen hebben. Die productieruimte uit de sector, dan geven we dat stukje lucht waar mevrouw Hetsberger het net over had. Hoef je echt niet langs elk bedrijf te gaan met gij zult even uw veestapel halveren. U zegt, daarmee zijn we er. Maar, dan gaat het dus om vrijwillige stoppers. Ja. Mogelijk en te moeten maken wij dat zij... consumenten dan ook meer gaan betalen voor onze producten? Absoluut. Ja, daar zijn we het over eens? Ja, ik denk het wel. En de positie van de boer in de keten heeft gewoon een veel sterkere positie nodig. In de melkveehouderij zijn ze aardig georganiseerd in de coöperaties die er zijn. Maar in de andere sectoren niet. Helaas, door het afschaffen van de productschappen hebben we dat echt best wel vakkundig PvdA, VVD de nek omgedraaid, die structuur. Maar die moet absoluut heel kort, tijd is bijna op. Ze moeten omhoog zinnen, en daarom zit ik bij een linkse partij. Want je moet wel zorgen dat iedereen die duurdere boodschappen kan betalen. Precies, dat is bestaanszekerheid ook, mevrouw. voor Hetsbergen? Zeker, zeker. Maar dus moeten we meer gaan betalen met z'n allen? Voor mij, nou, dat is helemaal niet waar. Maar voor mij is het gewoon het belangrijkste dat we bij stikstof echt even die fuik uitzwemmen. En dat we echt even heel anders gaan kijken. En niet proberen met pleisters te plakken. Maar echt een andere manier terug van naar denken. De tekentafel gaan. En die KDW uit de wet gooien. En stoppen met die stikstofdepositie berekenen. Ja. Maar gewoon weer een toekomst voor de boeren. Ja, met en we zoeken nog een premier, hè? Helemaal eens. Het schijnt. Bent u beschikbaar? Nou, uiteraard. Maar nee, okay. Het is helemaal geen leuke functie als het aan NSC ligt. Want precies. Wij zijn die premier, wordt heel, heel onbelangrijk. Hartelijk dank. Rosanne Hetsbergen van Nieuwsgierig Contact, Eline Verder van het CDA en Lauco Bernet van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Morgen het verkiezingscafé van Dit is de Dag in Ederveen. Daar zit Christoffer aan de toog van Café Marktzicht. U bent hartelijk welkom. Kijk even op nporadio1.nl als u wilt weten waar dat precies is. Hartelijk welkom morgen in Ederveen. Tot dan. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.